podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami w 8 województwach. Prezydium Sejmu rano zdecyduje, czy posłowie zajmą się zmianami w sądownictwie. Po Francuzach także Belgowie mają dziś problemy z podróżami koleją. Na początek serwisu ostrzeżenie. Gęsta mgła jest w 8 województwach. IMGW wydało ostrzeżenia dla lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Mgły mogą ograniczać widoczność od 50 do 200 metrów. Służby zalecają ostrożność, bo w wielu regionach temperatura spadła do okolic zera i na drogach dodatkowo może być ślisko. Rano decyzja Prezydium Sejmu w sprawie poselskiego projektu zmian w sądownictwie. Wszystko wskazuje na to, że porządek obrad zostanie uzupełniony ustawą o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Projekt złożony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości przewiduje m.in. kary za podważanie statusu sędziów. Z ustaw wynika, że sędziowie, którzy będą podważali decyzje podjęte przez KRS i prezydenta, będą mogli być ukarani odsunięciem od sprawowania funkcji, przeniesieniem bądź grzywną. Środowiska prawnicze powinny zacząć rozmawiać o sytuacji sądów, uważa była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, taką debatę mogliby podjąć sami sędziowie. Dobrze by było, żeby sędziowie, tak jak to było dawniej, kiedy sędziowie między sobą w wydziałach, w sądach rozmawiali o zmianach w prawie, o sytuacji, jaka dotyczy sądów, żeby zaczęli od takich rozmów u siebie, w sądach, w wydziałach. PSL, Koalicja Polska organizuje okrągły stół, żeby wypracować ustawę dotyczącą wymiaru sprawiedliwości. Spotkanie ma się odbyć 7 stycznia w Sejmie, mówi prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Musi być reforma sądownictwa, ale ona musi skrócić postępowanie, szybsze dojście do sprawiedliwości, niższe koszty sądowe, wprowadzenie sędziów pokoju, którzy zajmą się prostszymi sprawami, a te trudniejsze zostaną w tym trybie wieloinstancyjnym. Więc naprawdę jest nad czym rozmawiać i jest co zmieniać. Wczoraj w Warszawie i w innych miastach odbyły się demonstracje przeciwko zmianom w sądownictwie. W stolicy manifestacje przed Sejmem zorganizowało kilkanaście środowisk, w tym Komitet Obrony Demokracji, Stowarzyszenie Sędziowskie, Obywatele RP i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Przeciwko nowym ustawom sądowym opowiedział się m.in. Sąd Najwyższy i Rzecznik Praw Obywatelskich. Senat odrzucił ustawę wprowadzającą 10% podwyżkę akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Za taką decyzją było 51 senatorów przeciw 46. Paweł Ant z Koalicji Obywatelskiej mówił, że poprzez podwyżkę akcyzy rząd szuka dodatkowych dochodów dla budżetu. Prawo i Sprawiedliwość złożyło tyle obietnic wyborczych, że teraz muszą znaleźć na to pieniądze. Natomiast w uzasadnieniu do ustawy, która została złożona w Sejmie, no właściwie jest jeden tylko argument, że ostatnia podwyżka była w 2014 roku. Krzysztof Mróz z Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał, że środki z akcyzy zostaną przeznaczone na walkę z nałogami. Chcemy pieniądze z podwyżki akcyzy przeznaczyć na rozwiązywanie problemów alkoholowych, dlatego że od kilku lat rośnie nam sprzedaż alkoholu, a podwyżka ceny jest jednym z elementów ograniczających spożycie. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Posłowie będą mogli ją zatwierdzić bezwzględną większością głosów. Policja ostrzega przed oszustami. Przed świętami w internecie pojawiają się fałszywe oferty, ale też przestępcy wykorzystują życzliwość ludzi, używając metody na blika. Więcej Mariusz Pieśniewski. Pan Paweł otrzymał prośbę za pośrednictwem portalu społecznościowego od swojej znajomej. Poprosiła mnie o wpłatę w wysokości 1000 zł. Pisałem, że nie mam aż tylu pieniędzy. Poprosiła mnie o kwotę niższą. Tym jak dokonałem wpłaty, zadzwoniłem. Dowiedziałem się, że tak naprawdę nie ona była autorką tych wiadomości. Wszystko odbyło się za pośrednictwem aplikacji Blik. Jeżeli ktoś podaje się za naszego bliskiego, krewnego, oddzwonimy do niego. Z jakiej racji, o co chodzi? Mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. Powinno to zapalić nam jednak się w głowie. Powinniśmy być czujniejsi. Bank odmówił uznania reklamacji tej transakcji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Poważne utrudnienia na kolei nie tylko we Francji, ale też w Belgii. O 22 rozpoczął się 24-godzinny strajk. Beata Płomecka. Belgijskie koleje państwowe przygotowały na dziś plan awaryjny na podstawie informacji od pracowników, którzy nie przystąpią do strajku, poinformował rzecznik Vincent Bayer. Jeśli chodzi o szybkie pociągi między dużymi miastami, to tylko połowa z nich wyjedzie na tory. Pozostałe pociągi regionalne będą kursowały w bardzo ograniczonym zakresie. Wyjedzie 1/3. W tej akcji strajkowej nie bierze udziału jedna z trzech głównych central, Chrześcijański Związek Zawodowy, choć władze tego związku poinformowały, że popierają żądania. Związkowcy domagają się podwyżek płac, takich samych warunków wynagrodzenia dla wszystkich zatrudnionych, bez względu na rodzaj kontraktu oraz utrzymania 36-godzinnego tygodnia pracy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wczoraj mówiłem Państwu, że gdzieniegdzie na południu kraju może być 15 stopni, było 17, więc o, nawet więcej, a dzisiaj trochę mniej. Ale po kolei w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. No i tak jak słyszeliśmy, ostrzeżenia do południa w wielu miejscach będą się utrzymywać bardzo gęste mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, a może nawet jeszcze bardziej. W rejonach mgieł możliwa mrzawka. Na trasie Siekierkowskiej takie mgły są, proszę uważać. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 11 na Dolnym Śląsku, a wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung 50 cali za 1665. Sony 4K Android teraz taniej o 1000 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Oh, the weather outside is dreadful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go. Święta już wkrótce, dlatego wspólnie z Play życzymy Wam spokojnego rytmu, radości, ciepła i prezentów od serca. Margaret i Grzegorz Chyży. Idealne prezenty na święta w Play. Abonament już za 20 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład idealny na święta filet z Miruny. 2,29 za 100 gramów. A masło ekstra łosickie tylko 3,39 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Biolik. Intensywne serum pod oczy z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. A teraz dermokosmetyki Biolik. Dostępne w aptekach, w świątecznych zestawach. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Są takie prezenty, które zawsze miło znaleźć pod choinką. Dlatego już teraz w Lidlu bielizna dla niej i dla niego. Elegancki biustonosze w różnych fasonach i kolorach. Od 19,99 i męskie bokserki. Jedynie 8,99. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. jestem grubaskiem. Wszędzie pływa plastik, talerze, kubki, słodki. Torebki jak szaliki duszą moje polskie ciągi. Not fantastic. No dobry początek dnia, bardzo dobrze. Barbara Rońska, Młoda Orkiestra Nowego Teatru, oczywiście polecamy płytę karpiową. Jak zwykle, 12,5 minuty po 6. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję i przypominamy o numerze telefonu 227-3. Ranek @polskieradio.pl. Pan Robert już skorzystał i dopytuje, czy oczy mnie bolą po wczorajszym wyczynie, chodzi o El Clasico. Nie, nawet nie bardzo. Zdaje się, że przysnąłem. Taki był mecz idealny do tego, żeby sobie przysnąć. W 70. której się obudziłem i było 0-0, więc chyba nic nie straciłem. zachęcałem do tego, żeby korzystać z numeru telefonu i adresu elektronicznego. I pan Darek sobie skorzystał i napisał, że generalnie mecze są po to właśnie, żeby przysnąć. Nawet te Ligi Mistrzów. Szczególnie zdarza się to panom w pewnym wieku. Bardzo dziękuję. Bardzo. Zapraszamy do Trójki. 16,5 minuty po szóstej. Zapraszamy Państwa do Trójki i zapraszamy do słuchania do dziewiątej, a do dziewiątej będziemy w jednym bardzo ciekawym miejscu, a właściwie to będzie tam Monika Suszek i ja właściwie to ona tam już jest. Monika Suszek jest w Tel Awiwie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słonecznie. No właśnie, tego się obawiałem, że jest ciepły piasek, słonecznie, przyjemnie, całkiem sympatyczna temperatura, wszystko tak wygląda? Dokładnie, dokładnie tak wygląda i można łatwo zapomnieć o tym, że jest grudzień i że w Polsce to bliżej nam do śniegu, albo przynajmniej w temperaturach spokojnie. Z tym śniegiem. To tutaj mamy w tej chwili 12 stopni, więc dosyć chłodno, jak na takie warunki, ale w dzień do 23. Za to ciepły piasek, ciepła woda, obok mnie plaża. Dobrze, może nie będziemy rozwijać tego tematu. Nie? Może ja zapytam po prostu, o czym będziemy rozmawiali do 9. Tak, to trochę się przespacerujemy przez Tel Awiw, spotkamy i mieszkańców, usłyszymy, czym to miasto żyje i też poznamy pewną osobę, Jakoba. Jakub jest rekonstruktorem instrumentów muzycznych, ale takich antycznych, z Bliskiego Wschodu. O, to Agnieszka Szwajgier może się zainteresować, bo ona gra na instrumentach dawnych. A to jest taki typowy Tel Awiwczyk, pan Jakob, czy charakteryzuje się tym, czym się charakteryzują Tel Awiwczycy? Tak, po części tak, bo to jest ważna sprawa. Prawdziwy Tel Awiwczyk ma przynajmniej jednego psa. Obowiązkowo. Obowiązkowo, przynajmniej jeden, ale bardzo często można spotkać osoby, które wychodzą z przynajmniej jednym, dwoma, do pięciu widziałam. O, aż tak? Aż tak. No dobrze. Nawet jest takie określenie tutaj, doggy sister. Dobrze. Czyli jeżeli ktoś na przykład chciałby pracować i wyprowadzać psy, to jest taką siostrą. Do wyprowadzenia. Takim przyjacielem, tak. Dobrze. Monika Suszek jest w Tel Awiwie. Połączymy się po 6.35, sobie troszkę pospacerujemy po mieście, a teraz jeszcze Państwu opowiemy o tym, co do 9.00 poza tym. Poza tym oczywiście spotkanie z tatą. Tata prosto z kina przypomni dziś Państwu o odpowiedzialności. To ważne słowo, kiedy decydujemy się, no właśnie, na psa w domu. Na ile jesteśmy tak naprawdę gotowi, żeby to było coś, co będzie nam towarzyszyło na dłużej w życiu, a na ile to nie jest jeden z elementów, oczywiście przerysowuję teraz bardzo mocno, ale takiego świata atrakcji, który jest w ogóle naszym światem codziennym. Zapraszamy, 7.20 projekt Tata chwilę wcześniej, spotkanie z doktorem Tomaszem też będzie, no właśnie, zwierzęco, proszę posłuchać. W przyrodzie jest tak, że to samce są ładniejsze, bo samice wybierają. U ludzi jest wielka niesprawiedliwość, bo samice wybierają i są ładniejsze. O, doktor Tomasz chyba zapędzi się w kozi róg, ale zobaczymy. 7.15 pytania z kosmosu. Zapraszamy, miłośnicy dinozaurów powinni posłuchać. A przed siódmą Krzysztof Szubzda opowie o kalendarzu. Niestety, są na świecie artyści, którzy nie zagrali ani na kongresowej, ani na narodowym, którzy nie są nawet świadomi istnienia tak pięknych miejsc jak Sochaczew czy Świdnica. Krzysztof Szubzda przed siódmą zajrzy do kalendarza i wszystko Państwu dokładnie opowie. To jest ten moment, w którym też zaglądamy sobie na pierwsze strony gazet. Ale dziwnie wyjątkowo nie, bo w tej mgle chyba nie dojechały. W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo. W wielkim mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie nad głowami anioł leci. Od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. By osłodzić sobie życie, mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, zje go i przestanie płakać, bo już za plecami brylant jak sam anioł. W samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim i przebaczy to, co może, i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które pracę znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. I tramwajem jadą w święta aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. I wiadomo, żyć niełatwo w wielkim mieście. Oto widać, znikną ludzie jeszcze, ktoś przez popołudnie przejdzie i nareszcie nad głowami leci anioł, co szczęśliwsze dzieci z gwiazdorami rozmawiają. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. To jest ten moment, w którym pojawia się ta piosenka i powraca do nas, i bardzo dobrze. Raz, dwa, trzy, w wielkim mieście. 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji w każdej sprawie. Troszkę rozmawialiśmy o psach i z Moniką i będziemy o tym mówić w projekcie Tata. Pojawił się temat właśnie wyprowadzania psów. No a u nas dość drażliwy temat, często branie psów ze schronisk przed świętami jako prezenty, a później niestety są problemy z porzuconymi zwierzętami. Ostatnio na jednym z portali społecznościowych widziałem moim zdaniem fantastyczną akcję jednego z właśnie schronisk, który absolutnie wstrzymał adopcję zwierząt mniej więcej od połowy grudnia do końca grudnia, czyli na ten okres świąteczny. I myślę, że to jest fantastyczna sytuacja, kiedy zwierzęta nie są brane w idiotyczny, chaotyczny, prezentowy sposób, tylko po świętach na spokojnie, ewentualnie adopcję. Także pozdrowienia dla tego schroniska, niestety nazwy nie pamiętam. No i najlepszego dla trójki na święta. Do usłyszenia. Bardzo panu dziękujemy, panu również. Oczywiście tak, to dobry pomysł. Myślę, żeby to nie było takie pochopne wzięcie tego psa, a potem a potem rozczarowanie, potem oddawanie. O tym właśnie mówić będziemy w projekcie Tata po 7.20. Zapraszamy już teraz. W tej chwili 26 minut po 6. Panu Danielowi muszę odpowiedzieć. Tak, działa. Pan Daniel wysłał próbnego SMS-a. Miał zablokowane wysyłanie SMS-ów do trójki przez operatora i poprosił o odblokowanie. I teraz sprawdza, czy działa. Działa, działa. U mnie działa, panie Danielu. 71335 SMS-owo, gdyby ktoś z państwa o tej sprawie oczywiście. Za 3,5 minuty w trójce skrót wiadomości. So this praise, tell me who of them will come to thee? How many of them are you and me? Dissipation, grace relations, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. Been spending most of their lives living in a future paradise. Been spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, grace relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation for salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future of our lives living in the past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. Change to our lives, living for the future paradise. Change to anyone's life, living in the past time paradise. Stevie Wonder zawsze. Zawsze z przyjemnością. O, jeszcze ptaszki na koniec. Dzień dobry. Określenie Doggy Sister chyba nie ma odpowiednika w polskim, bo subdar to chyba jest nie to samo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, nie. W tę dróżkę nie idźmy. 6.30. Anna Kowalik-Brankacji. Donald Trump postawiony w stan oskarżenia jako trzeci prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Izba Reprezentantów amerykańskiego kongresu przegłosowała 2 artykuły impeachmentu. Trump został oskarżony o nadużycie władzy i utrudnianie parlamentarnego śledztwa. Kolejnym etapem procedury będzie proces w Senacie. Ten prawdopodobnie odbędzie się w styczniu. Prezydent Trump powiedział, że zastosowana wobec niego procedura impeachmentu jest nielegalna, a działania demokratów nazwał bezprawnymi i uznał je za samobójczy marsz. Do 12 lat więzienia może grozić 3 osobom zatrzymanym w związku z wybuchem gazu w Szczyrku. Na razie nie usłyszeli zarzutów, ale wiadomo, za co mogą ewentualnie odpowiedzieć, mówi rzeczniczka Bielskiej Prokuratury Okręgowej Agnieszka Michulec. Zarzuty są bardzo rozbudowane. Generalnie dotyczy to kwalifikacji z artykułu 163 Kodeksu Karnego i ogólnie rzecz ujmując dotyczy to sumy pewnych działań i zaniechań, konsekwencją których był pożar, zawalenie się budynku,

Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jedna ważna uwaga. Światło przeciwmgielne w naszym kraju się włącza w momencie, kiedy widzialność spada poniżej 50 metrów. Bo nie ma nic gorszego, niż jak jest normalna widzialność i jadą ludzie właśnie na tych światłach przeciwmgielnych. Także mimo wszystko, poniżej 50 metrów. Pozdrawiam, miłego dnia życzę. O tym warto pamiętać, ale jeszcze patrzę na to zdjęcie od pani Martyny i wygląda na to, że to jest ten moment. I thought do ostatniego plumknięcia. 7:20, wtedy będziemy mówić o psach, o zwierzętach, które chcielibyśmy przygarnąć, ale przed świętami trzeba się dobrze nad tym zastanowić i słuchać w tej sprawie. Jeżeli ktoś się zdecyduje na kupno psa albo wzięcie psa ze schroniska, to musi się jeszcze zastanowić, jaki tablet albo smartfon temu pieskowi kupić, bo skoro cała rodzina w domu ze sobą nie rozmawia, tylko jest zatopiona w tabletach, w smartfonach, no to co ten biedny psisko ma robić? No to też niech sobie na tablecie pogra, tak? Czy tam poczyta jakieś wiadomości. No niby tak, ale może to właśnie on spowoduje, że ta rodzina zacznie ze sobą rozmawiać. Może. Za 18 minut 7. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Już Państwo to wiedzą, jesteśmy od rana w Tel Awiwie, tam jest Monika Suszek. Dzień dobry, Moniko, ponownie. Wiemy, że w ciągu dnia może nawet 23 stopnie będą, na razie 12, więc ciepło, piasek i tak dalej, ale chciałem zapytać o to, bo już macie o jedną godzinę więcej na zegarze. Czy miasto wstało? Miasto już dawno wstało. Mamy dokładnie teraz 7:40 na zegarach, a tutaj życie toczy się bardzo szybko. Praca też się zaczyna wcześniej, około 8:00, i dzień pracy trwa 9 godzin, a nie 8. Aha. No właśnie, więc to słońce czasami jest równoważone z tą pracą. Ale jednak plaża to jest takie centrum, gdzie można zarówno i wypocząć, i załatwić jakiś interes, czy też porozmawiać. To, co jest najbardziej charakterystyczne w tym mieście, to właśnie to życie towarzyskie na plaży przy dźwiękach uderzania piłeczki popularnej gry Matkot, albo przy dźwiękach właśnie takich, jak teraz słyszymy, porannych ptaków. Bardzo ładnie się prezentują. To prawda. A poza tym psy i koty, które są równoprawnymi obywatelami chyba tego miasta, ponieważ czy w sklepach spożywczych, czy w kawiarniach, to wszędzie tam możemy spotkać wylegujących się na fotelach czy stolikach właśnie zwierzęta. Po trzecie muzyka, bo ta rozbrzmiewa wszędzie. Na plażach, na placach, przy klubach, tam spotkamy muzyków, zarówno tych profesjonalnych, jak i początkujących. Ale o Tel Awiwie też zwykło się mówić białe miasto, a to wszystko za sprawą szczególnej architektury, bo to charakterystyczne, jasne budynki możemy zobaczyć w samym centrum Tel Awiwu. My teraz jesteśmy na takim głównym placu, na takim reprezentacyjnym placu w Tel Awiwie? Jesteśmy na placu Dizengofa, czyli placu nazwanym od imienia pierwszego burmistrza Tel Awiwu. Mieszkaniec Tel Awiwu, pochodzący z Polski, Jan Kirschenbaum. Plac zbudowany w stylu Bauhaus, czyli w stylu międzynarodowym. A my zmierzamy do nowo otwartego, mieszczącego się w uliczce tuż koło placu Bialika, centrum, które dokumentuje historię Bauhausu, czyli właśnie Białego Miasta. Skąd taki styl Bauhaus znalazł się w Izraelu, w Tel Awiwie? Tel Awiw słynie z Bauhausu, jest nazywany Białym Miastem. Zachowało się tutaj od 2 do 4 tysięcy budynków w stylu bauhausowskim. Wiele z nich w ciągu ostatnich lat zostało przepięknie wyremontowane. Jest takie popularne powiedzenie, że Jerozolima się modli, Haifa pracuje, a Tel Awiw się bawi. Ile jest w tym prawdy? Tel Awiw teraz wyznaje angielską zasadę work hard, play hard. To jest bardzo drogie miasto, jest jedno z najdroższych na świecie. Żeby tu mieszkać, trzeba dużo pracować, albo dobrze zarabiać, albo pogodzić się z tym, że będzie mieszkało się w warunkach, których zapewne i gdzieś indziej na świecie nie chciałoby się mieszkać. To znaczy ludzie 40-letni, którzy mieszkają w niedużych pokoikach razem ze współlokatorami, nie należą tu wcale do rzadkości. Wobec tego Tel Awiwianie dość dużo pracują, ale też dość dobrze się bawią. W Tel Awiwie muzykę usłyszysz wszędzie. Prawie na każdym rogu ulicy jest ktoś, kto gra, tańczy, śpiewa. To miasto performerów, a celem jest dobra zabawa, dobra energia. Tel Awiw jest miastem bardzo wyluzowanym. To jest miasto, w którym nieważne jak wyglądasz, z kim się całujesz, z kim idziesz za rękę, czy palisz jointa na ulicy, czy jesteś hasydem, to nikomu nie przeszkadza. Jest to miasto, które jest zdecydowanie hiloni, czyli świeckie. W Tel Awiwie szabat jest dniem, który spędza się ze znajomymi na plaży, na imprezach, niekoniecznie w synagodze. Tel Awiw to miks kulturowy. Spotkasz tu zarówno ludzi bardzo wierzących, jak i ateistów, podzielonych politycznie, historycznie, religijnie. Widzisz to na ulicy, słyszysz to w muzyce. Ja też tu gram. Ten instrument nazywa się handpan. Tel Awiw to dobre miejsce dla ludzi, którzy szukają wolności i dla tych, którzy wierzą w to, że wszystko jest możliwe. Miasto w swoich założeniach miało być przede wszystkim przyjemne, przepasane ogrodami z placami zabaw i z szerokimi bulwarami. I te założenia, zdaje się, że panują do dzisiaj i taka atmosfera piknikowa też daje o sobie znać. Miasto, które się bawi. Białe miasto. W nim jesteśmy, w Tel Awiwie od samego rana. Monika Suszek, bardzo dziękujemy. Usłyszymy się za godzinę po 7.35. U ciebie będzie już po 8.35. Dokładnie. Do usłyszenia. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Za 13,5 minuty będzie 7. Część z Państwa już rozpoznała. Muzyka z Izraela. Asaf Avidan. Asafa Widan z Izraela. To Trójka. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 9 minut będzie 7. Moment kalendarzowy. Urywki z kalendarza. Czwartkowe spotkania, więc Krzysztof Szubzda. Dzień dobry. Dziś 19 grudnia. Na 72 urodziny zaprasza Chris Jagger. Pewnie niewielu z Państwa kojarzy Krzyśka Jaggera, bo w odróżnieniu od swego starszego brata nigdy nie wystąpił na sali kongresowej, nie mówiąc już o Stadionie Narodowym. Ale wystąpił w Lubinie, w Polanicy koło Zielonej Góry i w Kraskowie koło Świdnicy, gdzie nigdy nie postała. I pewnie nie postoi noga Micka Jaggera. Limal, postać kultowa dla dzisiejszych 30 i 40-latków, też ma dziś urodziny. 61. I też nigdy nie wystąpił ani na kongresowej, ani nawet w Kraskowie koło Świdnicy. Ale zaśpiewał 6 lat temu z okazji pożegnania lata w Iłowie koło Sochaczewa. Panu Limalowi, który tak naprawdę też ma na imię Krzysiek, życzymy niekończącej się historii sukcesów. Niestety, są na świecie artyści, którzy nie zagrali ani na kongresowej, ani na narodowym, którzy nie są nawet świadomi istnienia tak pięknych miejsc jak Sochaczew czy Świdnica. Wskutek tego słychać w ich twórczości ogromny smutek, niespełnienie, jakąś taką tęsknotę. Od choćby Edyta Wróbel, znana szerzej jako Edith Piaf, królowa francuskiej piosenki, urodziła się też 19 grudnia, 104 lata temu, więc już Świdnicy nie odwiedzi, ale może to jeszcze nadrobić była żona Milesa Davisa, Cicely Tyson, która kończy dziś 95 lat i ciągle jest w dobrej formie, może zatem mały urodzinowy wypad w Sudety. Inni słynni 19-grudniowi jubilaci to reżyser Jacek Bromski, który na pewno był w Świdnicy, bo pochodzi... Co ja się tak do tej Świdnicy dzisiaj uczepiłem? Przepraszam. Mam nadzieję, że wszyscy świdniczanie z redaktorem Wojciechem Manem na czele nie mają mi tego za złe. Po prostu szukałem jakiegoś symbolicznego, pięknego zakątka Polski, do którego nie wszyscy mają szczęście trafić. Ale jest człowiek, artysta, który zapewne trafił i do Świdnicy, i do Iłowa, człowiek, który zagrał i zaśpiewał i na kongresowej, i na narodowym, kiedy był jeszcze stadionem dziesięciolecia. Kto to taki? Zbigniew Hołdys, który kończy dziś 68 lat i z tej okazji życzymy panu Zbigniewowi dalszej pięknej biografii, a nawet autobiografii. A w związku z tym, że 176 lat temu ukazała się opowieść wigilijna, a my już się przed Wigilią nie usłyszymy, życzę państwu cudownych, pełnych miłości świąt. A propos miłości, dziś mija 47. rocznica premiery słynnego melodramatu Anatomia Miłości i życzę, żeby to były święta pełne ciepła. A propos, 19 grudnia 30 lat temu odnotowano w Polsce plus 19 stopni i wszystko, łącznie z termometrami, wskazuje na to, że akurat te życzenia mogą się w tym roku raz jeszcze spełnić. Krzysztof Szubta, bardzo dziękujemy. A i coś mi podpowiada, że się usłyszymy jeszcze w Wigilię. Do usłyszenia, panie redaktorze. Limal ma urodziny. No dwa razy nie trzeba powtarzać przecież. If that's your problem, don't let it show. You will find yourself deceiving. Then you can face the situation straight in the eye. And there's Miss Shirley, and she comes on so wrong, and she smiles that smile that leads you on. Try to see it through, playing out your part, making certain when you give your the feeling, you're on fire.